Didier et Coco. Ola kaka eme beyuko, tokuta na naligali ya Versace. Malo baby mina monoko ya Alembia, ipe sakali sumara na nzoto. Mwana balakisa misa pina bakulutu, suka se akwela likambo. Pense nanga ezali ya ya ya, mekaka ko bomba Francine nanga yere. Mibali yokolanda bakoko sayadiye, ona kitoko na yo ya bolenge. Yoko beba nzoto sala angele, papara balingi babali sayona esengoro. Loyenge ya bomwane kosa ota di Francina, balanda loyenge basuka na lilita. Batela nzoto moko bapesa yona yawe. Kitoko ya mwasi ezali ne fololo, kola na nzoto kola mpe na bongo. Chance ezali likelemba, moninga razui kolanda te di Francina. Nzambe ye moko ayebi akosunga yo. Nzoto ya moto ekomi na balanse, ya kaka zongisa resengoro. Okamati likula rotenga na motema, okomisi ngai malere. Esika ya masanga fere zangaka kopasuka te, landa la vie malembe. Tala na sima di okomona, medombi ya loboko na litama. Nalinga yokoleka mwana ya mama, pesanga motema na ya mobimba ro. Na pesi yo nyonso kasi koboma nzoto te diye, linganga ango na sincerite. Pongo mulele na Bruxelles, ola kaka Alembia bientôt na zumi. Yes! Ongana lelo, susi nkosi wala yuyu. Ongana lelo, susi nkosi lako. Susi nanga bolingo, ekola na mitema ya bato. Ongana lelo, susi ekosilate. Sibi sere wamo, na la Geneva, na boae. Ongana lelo, susi ekosilate. Ongana lelo, susi ekosilate. Opesa nga fotete, bolingo rele kelima. Nalingi engoro mingi, Francine mwana ya mayuyue. Ongana lelo, Thank you. Charoufa, na référence, Bruisela. Biggest Stone.